بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة ممتحنة مدني سورة یو نوی نمبر دے پو نزول کی فز دے سورة الاحزاب او مخ کی دے سورة النسان نازل شوے دے مخ کی یروا آغا خلقو تا چا مفسدین دے معاشریو آغا مسلمانانو مینس کیے پوٹ پیدا کو چه دا خلق کامیابی دل نشی مسلمانانو خلاف خوفیہ منصوبہ بندی کولا سورت ممتحنہ کی داغین دبائی کاٹ اعلان دے چه ارتجا پسند چه سوک ده انسانیت ترقی نگواری او انسانیت یو کول نگواری دا غینا چه کم دنو بائی کارتو کئی دی خلق و سرا یو والی و ملگردیا کی و ستاس و نقصانی دوی مواجه مخ کی صورت ختم شو په مسالې د توحید نو دا صورت شروع کوي د مسالې د توحید په یو اهم شاخ چې هغه د بایکار د ادا اولانا چې الله رب العزت د دشمنانو نه بایکار توشي دا غینا چه کمدنو بائی کارتو شی مخ کی صورت کی ویل لا تکونو کالذین نسوا اللہ دی صورت کی نمونہ ذکر کے دی امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام داود سورت تا التباعد من الكافرين والزجر لمن تولاهم کافرانو نبایکا سوک چو سر تعلق ذکر جوڑی آغیت زورنا سورت دوی سیده اولنائی رکو اولنائی حصہ دا پدی کی بائی کارٹ دادا اللہ نا نا اللہ دشمنانو نا بائی کارٹ او داغی نمونہ ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام اتبا دوے ما رکو دوے ما حصہ دا پائی کی دے کافرانو قسمونا چه چانا بائی کارٹ پکار دے و چا سر معاملات جائز دی او بیا یو قائدہ مسلمانانو تدا او بلا نبی علیہ السلام تا او ختم د صورت هغه مسله چې مکه شروع کړو امتیازاتو کې اقسام د کافرانو د دوستای په اعتبار باندې او آیات البیعت د بیعت آیات پکې نه او آیات الامتحان فَمْ تَخِنُوهُنْ نبی علیہ الصلات والسلام چې کله مکی والو غدر وکړو رسول ای په دې وین اورستو هغه وعده ما تکړه او د بنو خزاعا مسلمانان شهیدان کړل او بنو خزاعا د نبی علیہ الصلات والسلام حلیفو داغ ملگریو نبی علیہ الصلات والسلام مساغی و آدم آتکڑا سورہ توبہ کی داغی تفصیل رازی نبی علیہ السلام تیارے شروع کو حملی کولو سباغی بانے حملو کی تیارے شروع ډیر سخت یو سو ملګرو ته نبی علیہ السلام مشوره کړی وا او نور بالکل چاته پته نه و غشي جوړېدل توري جوړېدلې زغري جوړېدلې بس نبی علیہ السلام حکم کړو چې دا جوړ کړي تیارې وکړي غړ تیارې و ایچ چاہتا ایس پتا نوا چه نبی علیہ السلام سی اراده لری زن صحابو تا پتا و پائی کی حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز کم دنو د مکی مکرمی نا حجرت کلو راغلو مهاجر صحابیو او بدر کیم شرک شو خو مکہ کی داغ بال بچو او دے زائی دا مکی نو یعنی مکی تم کڑن راغلو نو مکه کې بال بچو نو د بدې خاطر باندې یو مختصر خط لیکو مکه والو ته چې را دې سره به زما همدردی ښکار شي نور دې څه کولای سیم نشي او که چې ته جنگ شي زما بچی به محفوظي د نور مهاجرینو په مکه کې رشتہ دارانو قام قبیله او تبرو او د دې په کیس نو صرف خزا او بچی وو نبی علیہ السلام ته وحی رااله چې ستاراز پاشو هغه خط لیکلو یو زنانه له ورکړو آغا زنانا پا خط پویدلنا خوزان سر خط آغست او تلیو نبی علیہ السلام تا وحی اوشوا چه افلان کی مقام کی زنانا دا آغا سر خط تے نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوار اولی گل وی روز خاخ کی انتا چی کمدن و زنانا دا آغی سر خط تیرا ویڑی دیلال لالتا که زنانای اوموندلا او بو خواه که ناستا واشی نیسارا دیتا اوال خط راکا اغیواتا اوی ما سر خط نشتے اغیواتا اوی خط راکا اغیو ما سر خط نشتے علی رضی اللہ تعالیٰ تر راوی اصلا وی لأجر ردن نکی وی خطرہ کا گینی جامی در نوباسن زمانگ نبی علیہ السلام ویلی جتا سر خط تے انی بیادر نجامی اوباسن اغی زنانا کنسائی تالاس تو او کنسائی شاعت لنکی در نکڑی و از آغی سوکی تا خط تڑلیو اغی سے کمدن و خط ور کو دی خط کتل نه ده چه بکیسی دی بس سیده نبی علیہ السلام راوڑو مضمون ده خط کیون صدقت دارای و ده نفاق خبره نوا ده خط مضمون کی داو چه انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ الیکم بجیشن نبی علیہ السلام تاسو ته یو لخر مخه تکړه ده قال لیلی یسیر کسل آل اخر د شپې په شان دی یسیر کسل او داسې رواني لکه چپچه رواني د دریاب اقسم بالله لو سار الیکم وحده لا نصره الله عليكم فإنه منجز ما وعده أقسم بالله لو سار إليكم فعلا قسمكم فنبي عليه السلام فتاسو بس يواز راشي فلا نصره الله عليكم الله رب العزت فذاغ مدد أغب كي فَإِنَّهُ مُنْجِزُ مَا وَعَدَهُ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَدِ چه کم وعده نبی علیہ السلام سر اکڑی دا آغا وکرو کی نبی علیہ السلام و تبی حاتب ادا چلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو آغا وائل نبی علیہ السلام تا دانی ازرب عنق هذا المنافق پریمیگ دی زچ کندنو دا منافق وجنما دا منافق دا وجنما نبی علیہ السلام و السلام و تووی فا اینو قد شہد بدرا عمر صبر دے بدر کی شرک شوی دے لعل اللہ اطلع علی اہل بدرین الله رب العزت ته بدر والو شله معلومو فقال اعملوا ما شئتم راغی ته ویلی چې تاسو کوی نو کوی حاتب رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله نبی علیہ السلام ته خپل ضرورت لیکو چې ما په دې اور ویلو ما منافقت نه کړې او نمی زلکی نفاق و غداریشتا نفاق و غداریشتا اللہ رب العزت آیاتو نراولی گل اے ایمان والاو لا تتخذو وعدو وعدو وکم اولیاء اے مومنانو مجھوڑو ازما دشمنانو قل دشمنان یاران دیده ده ولایت نہ یو خبر معلومه شو چې ولایت یو دان دی چې مسلمانانو رازونه پاش کول چې دا غي چې کمنو رازونه پاش شي قران کریم د کافرونو چې کمنو بایکات اعلان کړی دی چې لا تتخذوا وعدوا وعدوكم اولیاء کافر یاران ما جوړوي د دوستانی ځای مسلمانان ویلی دي او د کافرونو بایکات اعلان کړی دی او دا ویلی دي چې هغه نه به اولیاء نه جوړای دا غینه و چې کمنو اولیانو جوړای د ولایت یو علامه هغه دا شو چې تسرونا الیهم بالموده دی آیات کریمه کې وایي تسرونا الیهم بالموده هغه سره پټ امینه کول او مسلمانانو راز ور کول دویما د کافرانو د ولایت علامات او د دوستانی علامات دا سداغی پا کفر رضا کیدل داغی پا غلط عقیده و پا غلط نظریه رضا کیدل او آغی تا کافر نوائل اگدار اس تو راضی سلورم نمبر آیات کی اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ کافرنا براءت کئے دا غیر معبوداننا دا غیر دیننا او کفرنا بِكُمْ دریم علامه دادا چاغی سرا دوستی کول داغی نمدد غختل مدد تی غختل سورت آل عمران تیشتن کیم ویلو لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء سورة المائدہ یو پنزوستم کیم ویلیو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ سلورم علامہ دادا چداغی بزن و خبرو ایمان داول یقین بکول او دا اللہ دا قانون مقابلہ کی اغیل از کمدن و تحاکم فیصلہ اوڑل اگر سورة النساء یو پانزوستم کی ویلیو علم ترائل الذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کافروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا اغيل ذكرنا خوائل اغيل في صلي ورل بلا لاما دادا د ظلم اعلان او محبت تغی سره کول سورت مجادلات و اجتماعات کی ویلیو لا تتخذو بطانتا سورت مجادلات و اجتماع کی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ و رسوله مین بو سره نه کوي شپږم علامه دا ده هغه طرف ته میلان کول سورت یهود یوصل دیار لسم کې وایي لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. سورۃ بنی اسرائیل سالو رو یایم پنزاو یایم کی ہوئی وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. وَمَا عَلَامَ اِدَادَ دا غیب عملون و فکارون و رضا کی دل آغی سرا مشابهت کول دا غیب لباس پلول مشابهت و سرا کول. سورہ حشر کیوئی لا تکونو کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم. او نبی علیہ السلام وی من تشبه بقوم فهو منهم. اتم علامین دوستای دادا سے کافر و بخار کی پاتکی دلا دا کافرانو او دا انگریزیانو پا ملکی پات کېدل دا غینه د مسلمانانو وطن ته نه راتل. او دنیاوی فائدې لپاره دا غي خارونو ته دا غي ملکونو ته سفر کول دا کافر سره د ولایت نه خبره. سورہ نساء ونبی کی ویلو سورہ نساء ونبی کی ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. دا کافر د ولایت نخوی ځنه خبره داسي چاگه ده کمدنو آغاز مسلمانانو پی اسلام کی ده سسته علاماتی چه ده اسلام سره محبت نیشته اسلام سره محبت نیشته آغاز کو کفر نیم گناهون کبیره بی لکه لکافر سره مداهنت کول آغای پا مجلس کی پوچت زکی نول پا خلو معاملاتو که داغای نمشوری اغسطل داغای مجالسو که ناستا کول تابداری کول وموقنو کی اغیتا خوشالی بشاشت کارکول دا اغی عزت و احترام کول فتعظیمی الفاظ و اغی یادول اغی باند یادول دا اغی پا تاریخ تاریخ مقررول دا غی افترونو کی چھٹائی کول دا غی پا افترونو وغیرہو کی چھٹائی کول اسلام ممتاز کی گی بائیکاٹ پاندے چھ بائیکاٹو شینوال اسلام ممتاز شی دیو جنا قرآن کریم دا غینا دا بائیکاٹ اعلان کرده دا بائیکاٹ دا غیم مظاہر دی چپتا لگی دا غزا یو بایکاټ اعتقادي دی چې د زړونو کافر باد ګڼل او کفر باد ګڼل ادینا بغیر سړی مسلمان دی نشي. و عملون هم داسې کول چې د برات پته ولګي یو د غیب خواهشات او تابعداري نه کول دا غیب قوانینو ولا تتبع اهواهم دویما دا غیب قانون او دا غیب دستور نه خپلول لن ترضان کل یهود ولا نصارا حتی تتبع ملتهم درهم چه غیر لکم مشوره در کی او غیر تکمانه رو حکمو کی داغی خلاف کول اگر سورت آل عمران سلم آیات کیویلو یا ایو الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب دا کافر و تابداری و مکڑا یردوکم بعد ایمانکم کافرین سارنگ آل عمران یوصل یو کم پندوستم کی ویلیو داغی نو داغی مشوری بنامانی بیادا براعت یو قومی بی یو شخصی بی چه سوک دی اسلام دشمنانی داغی سرا قومی بایکار اسلامی مملکت باغی سرا جکندنو بایکار تی دویم دے شخصی بایکاٹ دادا مکی دور بایکاٹ تے ور رج زفا حجر ور رج زفا حجر کفریات و شرکیات کی بشرکت نکائے داغی پا نظامون وغیرہ کی بشرکت نکائے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو مجھوڑا وی زما و کل دشمنان یاران پیش کا وی تاسو دی کمینا او یقینا دی انکار کڑے داغینا چی راغلی دی تاسو تضحقنا دی ستاسو راغلی کتاب آغا نمانی ایو زما دشمن دی و بل ستا دشمن دی بل تا تسی کم کتاب راغلی دی حق مداغی دشمن دے او تا سر دشمنی بلوم دا خباسی پیغمبر لرا او تا سلرا دیو جنا جتا سیمان لری پا اللہ چرستا سدے داستا سجرمو یخرجونا رسولا ویعاکم آن تؤمنو باللہ ربکم دا جتا سیقین کوئی پا اللہ چرستا سدے کتاسو اتلیم کنتم خارجتم جیادا کتاسو اتلیم دفار دا محنت کولو کی سبیلی پلار دوا کی یا ان کنتم خارجتم مجاہدین کتاسو اتلیم جیاد کون کی پلار دوا کی او دفار دا لکول درزا زمان تسرون ایلیم بالمواد تا سو پټه کوي دې سره مینا راز مو ته پېښ کوي او حالان کې معلوم دي ما تا غاچ پټوي تا سو خار کوي تا سو حضورنا چا جو غدا کار تا سنا بیا سينان دې غل شو سمیلاره نا داړو به اترا دې وبای کاچي وای اعلان شو جدا جدا شي دیکھے حاتب رضی اللہ تعالیٰ داخل نہ رہے دادا غیر نروس تو قانون مقارب سو په هغه زلالت فتونه لګي په ما یې پالو می کوم چا جو کدا کارتا سنا یقینا غلط شو لار سمینا لار سما سوا لا تتخذوا عدوا وكم اولیاء ای اصحابکم یکونو لکم آدان دا بلا وجه ذکر کئی دا بائی کار دا ردوستای قابل نیدی تلا خبر نیمی زمان لالے در پس تبر گرزوینا آغا ستا دشمن دے ستا ایمان دشمن دے ستا دا قانون دشمن دے ستا دا عقیدی دشمن دے آتو سر دوستی کئی کرالان دی کری تاسو لرانو دی ساسو دشمنانی او راو دی تاسو تلاسو نقبل و جب اقبلی بتکلیف او باد ایبانی تکلیف در در جب عمر سید اقلیم آئی دی آرون مطلب چه مقبر شی نغزار در کئی او کدا نمی نبجب اوی چه اسلام کی دشگردی دا پجب وی دی اسلام قانون کی وحشت او بربریت تے پجب وی دی اسلام قانون دی وقت سرن لگی دا کنزل نی نرسک ہے فال سنت اومی سویو عدو لو تک فرون او دی غواری کافر کولستاسو لو مزدریا او غواری دی کافر کولستاسو خطو ہے زمونگ رشدار دی پکی لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم بالکل با فائدہ درنی کی تاسو لران رشتہ دار استاسو نا اولادن استاسو پر از دا قیامت دا فیصلو کی اللہ استاسو سرمین دا پوئن شوی یوم القیامہ معانقہ دا معنی کی مخیم لگی اور رستم لگی نو پر از دا قیامت با فیصلو کی تاسو سرمین دا او اللہ پا عمل ستاسو لیدن کے دے یارا منگا چه کندنو بے سر و سامانیو او لگیو نو منگ با سنگا چه کندنو بائی کارٹو کو سنگ با منگ بائی کارٹو کو وی گھر ہوائی این سفر داری دیلا دامن ایرا بربگی روپس دیا گھر ہوائی این سفر داری دیلا کستا جی کمدنو پدی لارا او دا بائیکاٹ پلار دا سفر دا کولو ارادوی دے رہبر لمن کنیوا ابراہیم دا دے مقتدا دے ابراہیم علیہ السلام پس روان شاہ یقینا شتستا جی پارا نمونہ خیستا با ابراہیم کی او پا کسانو کی ماہو چی دا سرو آغا نمونی زائر ذکر گئی پسکی نمونی دا پاو اکی چووے لگی خلو عزیزانو تا دا خبره یو ذلنا مختلف و مقوی و توقڑا پاو اکی چووے لیو دی خلو عزیزانو تا انا براو من کن قوم و عزیزانیو سردین اعلان کرو انا براو من کن یقینا منگا بوہدار ایو او منگا بالکل جدائی ستا سنا جدائیو یعنی لکافرو مجالسو کے با شرکت نکو دا مشرک با مجالسو کے با شرکت نکو او مشرک تا با تعظیمی کلمات نوائیو او دا مشرک با احترام نکو فامانیو اہن اللہ و فمالو من مکرم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دوے او منگا جدا جدا غینا چتا سوی بندگی کوئی دا اللہ نیلاوان ستاسو دے شرک نم بائی کار ستاسو دے کوپر نم بائی کار ستاسو دے غلط نظام نم بائی کار دا جے گمدنو اسلام کی ضروری وا منگوائیلیو لا اله الا الله ذي ذا ماناوا داردي او ماناوا انشاء الله زما دوستاني زاي اغا دې کم درو دشمنه زاي داغه معیار بچی ولا اله دوستینو کوم د اچا سره الا الله مگر دا چا سره وکوم چې الله د دوستای اجازه راکړي لا اله بایکاټ مې راهر هغه شانه چاغه د الله دشمنو الا الله چې دا چا د بایکاټ الله رب العزت نو یې هغه سره بنکو هغه سره زما دوستي دوستای او دشمنه معیار الله دې هغه الله دې نه قومیت نه وطنیت نه پارٹی نه مال او دولت انا براو منکم یقینا منکو ازار یجدا استا سنا او دا غنا تابدون من دون اللہ چه تاسو بندگی کوئی دا اللہ نیلاو چه سو بوری بائی کارت نمی شوی میں امتیاز نرازی او بائی کارت نمی شوی نو کافران دی اسلام نو میدکی گی نا چه کلا بائی کارتو شی نو کافران دی اسلام او دا مسلمانانو نو میدکی شی چه دی اس من خوالا نرازی کافرنا بکم دای نبایکات مطلب راوڑو کافرنا بکم منگ انکار کو ستاسونا زمانگ انکار ستاسو زمیشننا ستاسو پروگرام زمانگ انکار ورسارا بادا کی اوائل چه داد کمدنو یواز دخلی خبر ندا دخلی ندا چ بیا تماته دا واده ویناو کی از بیا نه در روانې په کورسای کې ناشته او یا دې کمندنو پتا سو خوشالي راشي او زنه اقدام دای کې ناشته او یا ته زما په خوشالۍ کې بیا صدر مېرمای نه بس معاملات جدا و بدا بیننا و بینکم العدا بایکار د معاملات زمونږ به دشمنی یو بل سره من بیاو بل سره یو ځای کی ګنا او خار شوا زمونږه او تاسو سره میاځه بدای عبدو خار کېدل ته وي وا بدا بیننا او بینکم چې بدا عین بیا شروع کول ته وي وا بدا بیننا او بینکم العداوت والبغضاء خار شوا زمونږه او تاسو سره میاځه دشمنی او طرفګنی ته همیشه د پاره البته یو خبره کو حتا تؤمنو بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان راړې پالا یکیو چې کوم د بایکاټ واځو نو هغه ختم اوس په بیا زمون غرونه یې نوالو مینونه بس بیا خبره ختم ده مساله به تر دې پوری وي حتا تؤمنو بالله وحده تر دې چې تاسو ایمان راړې پالا یکیو إلا قول إبراهيم لأبيه دائبه کی استثناء راوڑا إلا قول إبراهيم لأبيه إبراهيم علیہ السلام پا اسوہ کی او پا نمونہ کی استثناء راوڑا استثناء راوڑا قرآن کریم منتا ابراهیم علیہ السلام د تابعدارای حکم کوي او ګستا سو فکرې دې کې اولک فارق ده یو چې کوم ځای د ابراهیم تابعداري وای دا نه وای چې تبیو ابراهیم دا ویني وای بلکې وای په ملت ابراهیم ملت ته کې به ذکر کوي او د نبی علیہ السلام بارک ملت نه وای فتبعوه او فتبعوني ایک ملت میں آ رہے او دین فرت نبی علیہ السلام کے تابعداری سے ہوئی ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الا بكنيشتي الا بكنيشتي اور ابراہیم علیہ السلام کا چوی نوائی کہ الا دے اغی کے اللہ دے زمانگا تفصیلی ایمان او تفصیلی اتباع نبی علیہ السلام وا د دې وجنا هغه سره ملت نه یادي بس هغه چې سوي سکي داغه تبا کوا چې کم نه کوي می کوا. او ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه زمون اجمالي ایمان اجمالي تبا و وال سوي چې ملت ابراهيم د ذات د ابراهيم تابعداري نو د ملت سوا تابعداري و چې دا غو ملت او د نبی علیہ السلام ملت یو دی خو په حواله د ابراهیم وای چې خلک د پلان نیکه د خبرې قدر کوي د پلان نیکه د خبرې سوکا او بلې په کې الله راوړو چې ابراهیم په اوسو کې الله شتا په دې خبره کې نمونه نشتا ابراهیم پلان ته ویلو زبد لبخنه غواړم تاسو مشرک لبخنه نه غواړم تاسو مشرک لبا خانه نواری ماگر خبر دی ابراهیم پل بابا تا چه خام خواب خانه بغارم تالرا اما املکو لکا من اللہ ایشه من شه او دوستن ادم تالرا دا اللہ نمامولی هما یعنی دا زور زمانه چلیگی چه دا اللہ توام چه خام خواب زمان دوا قبلی او سره دینه چه زمان دا پلار مشرک ته کله کته وی اخلاص ہے دادا و زمانہ رسی وما ملک من الله اعز و سنن تارا الله ذا ذات نمامل یوم اے رب زمان الیک توکلنا داج گندنو کله دی بایکاٹ کو ظاہر کی بسوال راجی چه کافران ما مصائب رسئی تکلیفونه وئی او سالم کافران اغه ما چې کمنو زمونږه مخالفي نو مناجات د ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې کار بدل الله کوي الله ته توجه کا ادوالو کارونه بدل ادوالو جهانو ضرورتونه بدل الله پوره کوي اے رب زمونږه لا تجلنا فتنتان مگر زمونږ لرا زائد ازمه د پاره د کافرانو چې هغه بیا په مونږ باندې زور ازمایي الله ما دا ازمائیخ دائم اگر دائی چه کافر بیا پا ما بانی زور ازمائی او مال تکلیفون را کئی یا لا تجلنا مگر دائم انگلارا فتنتا سبب دو گمرا کی دو دو کافرانو چارم انگلی اوڈز را کی گزار را لرا کی یا ادرست کی را کی اموی وی بی بی او بس نا توبه نا توحید نا او توبه نا اسلام نا آغا ہوئی چه کدا حق دین وینو دتی دم رضر توبه سلکا والا و معلومی گیدا چه دا حق ندیکن آئی زمان دا وجه نبدی سشی گمراہ شی و اللہ زمان بواجه کافر مو گمراہ کوا اے رب زمانگا لا تجلنا مگر جای منگ لرا سبب دا گمراہ دا پار دا کافرانو واغفر لنا ربنا بخنو کی اللہ منگتا اے رب زمان انکا انتا لازیز الحق ربنا عليك توکلنا اے الله بتا باندې موږ ځان سپارو او تا ته موږ راغورځو تا ته درتل اے رب زمونږه مگر دې موږ لرا زائد ازمه اقدار دا کسان چې کفر کړل او معافي حکم تا وافر لنا معافي حکم تا اے رب زمونږه تار چا معافي دا غمو نصیبی انک انت العزیز الحکیم یقینا ته الله زور اور او حکمت والا لقد کان لکم فیہم اسوۃن حسنہ اوس یا مکړه مکه او سوا په بایکاټ کې او سوا مړه د ملت ابراهیمی تابعداري وکړه لقد کان فی مسوۃن حسنہ یقینا استصاف لپاره په دې کې نه مناخستا لمن د پاره دا غچا چې یقین لري د الله او رسولستانای او سو کوم چې واړې د تابعدارای نه یقینا الله به پرواسته اله شوه اس الله یا جل بینکم حدیثان دوی میسد صورت تا او دویم باب اول بشارت او تسلیم مومنان تا تسلیم مومنان تا چې بایکاټ وکا لکسو وکا چې ته بایکاټ نه کای ته بایکاټ نه کای او مقصد دې داوی چې زما رور عزیز دی او زما تبر دی او غیب را نبیا ناراض شي فته دا غذر رضا کول کوشش کوي توجه ته دا غدر ادا کولو کوشش کوي په ګناه کولو باندې دا الله په خلاف کولو ته دا غدر ادا کولو څخه کوشش کوي ودا شو کا بایکاټ وکا چې اغستا رور عزیز تا دا رضا کولو کوشش وکي په ایمان باندې دا الله دې کچرته کې تا غرور عزیز دا وي چې یاره دې بایکاټ وکول لالا خپه دې یاره زم په دې کو ته غلطه جوړ څه دې دا مونږ چې کمکار کو دا جوړ د لالا خوخو نه دې پری دې نور راځي دا خپل کار به پری دې او لالا به سکو خوشاله کو دا تا چې چا نه بایکاټ کړ دې هغه به الله تا سره په دین باندې وځي په دین سکی نو کافران با اغای با او گوری شیارا دی چه کمدنو پا خپل دین کلک تی نو دا دین صحیح دی زکا جده پی رور پری خود عزیزی پی پری خود ملک پی سکو پری خود نو معلومی که دا صحیح دی نو اللہ تا ندگرانا شا اللہ رب بلیزت اک کا خلق اغا چه کمدنو ستا دوستان کی ستا دوستان کی دا سه معاشره کی منگا گناهو نکو دا عزیزو علا دوا جنا همون وایو سنه چه دی خپشی و اللہ ناراضه کو او اغی خوشحاله کو که منگ اللہ رضا کو و اللہ تکرانه ندا چه دا اغی زرون اللہ منگ طرف تر آواری دیو جنا امام غزالی نکری دی چه دا گناهونو کی او دا گناهگارو دا مجلس نا او دو گناهگار نبای کارت ده اصلاح ده پاره ده اپرس کا یو ملگر استا گناه که غلطی که استا پا یو زای که دو چه تا غصر تعلق کو لره تو تا تا خطاره ده چه که دی چه تا پا دی گناه کسی کی اخته کی نو تا غصر ملگرتیا پریده و تا او آیم چه سو پوری در که ده گناه ره زما و سرم نا غیده بزان خبا کیگم او کچر تا تبا ایکارت که او اغب گناہ کے نور سیوا کی گی اغب گناہ کے نور سکی گی سیوا کی گی اغوی منہ شکر دے چخلاسو تن آر وقت براتا لگیا ہو اوستا پا تعلق کی دی چی چغد گناہ نسشی بن شی امام غزالی ہوئی چی دک قضائی که با ایکارت نرے خدا قضائی که بیا تعلق خدے دا قضائی که بیا تعلق خدے کې دې چې الله وګرځي په میا تاسو او په میا ځا کسانو کې چې دښمنی کړی تاسو سره دینه ماواد الله مين راولي دا به څنګه کیږي یو الله او قدير الله او سوالا او الله ر بخنه کوونکی مهربان هغه ته الله کو پر شرک مات کی ته کافرانو قسمونه ذکر کړي دعا یو هغه دي چې هغه سره دنیوي معاملات جایز دي دنیای معاملات جایز دي نن مره کوي تاسو الله دا کسانو نه چا وی څنګه کوي تاسو سره په بارو د نظام د زندګۍ تاسو کې د دین بارو کې سره جنگ نه کوي دا څه کافر دي والا لم یخرجوکم او نه شړل تاسو د کورونو تاسو نه د دین هم نه من کوي دا چې تاسو احسان کوي دې سره خګړو سره کوي وا تو فسدو الیم او تاسو انصاف کوي دې سره یقینا الله مینه کوي انصاف کوم کو سره دویم قسم چاغې سره دنیوي تعلقات او معاملات جایز نه دي هغه جنگي کافر دي چا د اسلام دشمنان دي او د اوس مندرون نه دي پر راضي او هغه چې کمندنو د مسلمانانو وطن کې تخریب کاری کوي او بی دینه خورای مصالح جنگوم کوي او فکری جنگوم کوي لګیاري هغه ستا خلاف دا غینه بایکاټ فرض دی هغه سره وا دنیوي تعلقات کوم نساتي دنیوي تعلقات کوم نساتي فتاوی البلد الحرام هغه کې لیکل دي چې دا داسې ملکونو چای دین بارہ کی جنگ گئی داغی نیشنلٹی اغسطل او آغا ملکونو تا مزدورہ لطل جائز نہیں انما ایناکم اللہ یقین منا کئی اللہ رب العزت تاسل را دا کسانونا قاتلوکم فی الدینی چاگئی جنگی کتاب سرا ببارد دین کی او باسی تاسل را دین ببارد سر جنگی کی فاخرجوکم او باسی تاسل را دا کورن ملک استاسو وظار والا اخراجکم دا بناوی چه زمان پا ملک جنگ نکی چه با دنیا کې په مسلمان باندې کم دے دین دواجی جنگ کئی پاکستا دشمن دے تو دا مسلمان په مدد نی قادر او تا جه کندنو دا کافر پا مقابلہ نی قادر اغزان لخبر دا خستا دشمن دے آستا دشمن دے دا بناوی چه زمان ملک تے خسن دیویلی مسلمانان ټول یو ملک تے دا ټول جه کندنو یو ملک تے واخرجوکم من دیارکم او باسی تاسو لرا دو کورن استاسونا وزوارو علا اخراجکم او مدد کرده واخرجوکم او یستلی تاسو لرا من دیارکم دو کورن استاسونا او مدد کرده استاسو خلاف وزوارو مدد کرده علا اخراجکم و شرل استاسو رضینا ام اللہ منکی انتا واللہم ناجتاسو دوستیو قید دی سرا وارد دیتا او سوکم چی دوستی قید دی سرا ندا ظالمان دی فاولائی کاؤم ظالمون یا ایلذین آمنو دا مسلمانانو تا یا قائدہ ذکر کئی سولہ حدیبیہ کی شرط لگا ولی شویو چی دا مسلمانانو نا یو سڑے بیچانا مسلمانان او سړی موږ لراغه صاحب موږ نه ورکو او کله کافر نه او سړی ته تلاړو مسلمانان او تلاړ مسلمانان به موږ لسره کې واپس راګي الله رب العزت وای پدې کې د زنانو تذکرہ نشته دا تړو خبره ده تاسو چې کمزای د پېټه خبره وای چې تنسیز به شي نه پیدا مادا نه کوي تنسیز به شي نه پیدا مادا نه کوي خدا دې نصوص خبره را تا نص خبره را هر چې محاورات دي نو پای کې تنسیز به شي نه پیدا مادا کوي اصول شاشه کې به دا مسله تفصیل سره وایي تنسیز به شي به نه پیدا مادا په محاوراتو کې څه کوي کای او د فقہی چې کم جزئیات دي د پای کې چې کم قید راغی چې کم قید سره مسله مقیده و نه دی به یو حکمی او چې عقیدو سرنی نو بیا به بل حکمی د فقہی عبارتونو کې هم تنسیز به شي نه دی ځکه پادا کې دلته تنسیز شوه په سړی باندې سړی باندې د خدای نه حکم سکو نه دی قران وی چې دې کې د سړو تذکرہ نشته د خوځو تذکرہ به کې نشته فکر چرته مسلمانان خذي چې مسلمانان خذي د مکین لاړې هجرت وکړه تا مدینه ته خدا به واپس کوي البته دا غو په لنګره اصل دې چې ځو شي لګره دې تحقیق کوي اصل دې مسلمان جامع بازار چولی او راغلی چاله یا وسایله امتحان کوي دا د آیت الامتحان ایمان والا چې کله راځي تاسو ایماندار زنانا هجرت کوونکی نو پام ته نه نه امتحان کوي په دی باندې یعنی وی څنګه وي چې تاسو دا په لاو دی په لاو دا چې واغتیو په صاحب طریقې دی هر څه کوي پام ته نه نه الله کوي په ایمان دی باندې نو کتا سو معلوم کړی دی لاره ایماندار مو واپس کوي دی لاره کافرانو ته لا زکا لا ونا الا الله ندی دا زنانا روا دي کافرانو لرا او ندی دی روا دي کافرانو لرا ولا هم او ندی دا کافران یحلونا روا لهن نار دي زنانو د پارا آیات بقره ویلو لا تنکحوا المشرکات او لا تنکحوا المشرکین او نکاح ختم ورکه دی لرا غش دی لگولی دی یعنی که کافر و مهر اغوختو چه دی زمان مهر دان سر دروڑه دی منگ لقبل مهر واپس را کئی اغول واپس ور کئی فلا جنا علیکم ان سر گنا بتاسو ان تر کی ہونا را جتا سو نکاو پھر دی سرا اگر کا گئی ولا طلاق میرے ور کرے باچ دار بدل شو عقیدہ بدل شو دار بدل شو خبر بدل بس طلاق مخفل شو پخپل طلاق را دے اذا ته تو مونږه او جوړه ونه باو کې تاسو ورګې دي لاره مارونه فلا جنا علیکم نشر غنا بتاسو تاسو نکاو کې دي سره پاغو کې څور کوي تاسو دي لاره مارونه دي او مې سره وای عزتونه د کافرو دا حکم ذکر کړي چې تاسو مسلمانان دي او مدینه کې سږي او استاذ خوذی په مکه کې او هغه مسلمانان نه کافرانی طلاق ولور کوي بس صبر خدا هغه د طلاق څخه عمر رضی الله تعالی د دې آیات نارسته درې کسالور خوذوي په مکه کې هغه د طلاق ورکو ولا تمسکو به اسمل کوافی او مې سار او تاسو عزتونه کافر زنانو مارو غواړي او غواړي هغه چې تاسو لګولې او دې غواړي دا کافر هغه چې لګولې خرچ کړل دا د فیصله د الله فیصله کې الله تعالی سرمنځ دا حکم تکوینی دې کې تشریعي ذالکم حکم الله دا رج کمنه فیصله د الله او ان الحکم الا لله کې حکم الله را کرانه دې یا حکم بینکم فیصلہ کی اللہ صاحب سرمیندہ اللہ دے پویاو دے حکمت والا و انفادکم شم من ازواجکم دا دے کمدنو عدل دا بدلکار دے ہوئی خطا سوال دا کافر و لطلاق کافر و زنانہ و لطلاق سکو ورکو او اغی پیسے راونا لے گلی اغی پیسے راونا لے گلی وچھر ال تنکمی زنانہ سشوی را لے بتا سوالوں ملے گی عدل دا بدلکار دے وائن بعدکم شم من ازواجکم او کو پوچھ ساسو نا پاتشی ساسو سسید من ازواجکم نبی بیانو ساسو نا کافرانو سرا خاقب تن نمبر پر آغا ساسو خاتو لزگان ورکی آکتان ورہ زہبت ازواجوں چی تلی دی بی بیانو دی پشاندہ غسری لگولی دی ویرے گی دا اللہ دا حق ذاتنا چی تاسو ایمان فاقبان ایمان لرم کیل یا ایو النبیو دا یو قاعده نبی علیہ السلام ته ذکر کړي دې ته آیت البیعت وایي طریقه د بیعت او د امتحان تفهم ته نو هنه تفسیر دی چې څوک د دې شرطونو اقرار کړي هغه به مؤمنان وي او چې دا شرطونه مانو نو دا ته کم ده نو بیا مؤمنان نه دي دویم داو دا جیائی و نبیو چکلا بیعات اقلی نو طریقہ بیجاری طریقہ دا بیعات تا جسوک مسلمان ادل نو طریقہ دا بیعات بجاری جیائی و نبیو اے پیغمبران چکلا راشتا تا ایماندار زنانان یبایدانا کا چغیلوش کے وعدہ کتا سرم وعدہ کتا سرم دے خبران اللہ شرکنا باللہ شیع چیس دار بنا جوڑوئے نا اللہ سر ازبلا ہوں فلا شرکنا غلا بنا کوئے بیا نبی علیہ السلام بڑی عمل کو بیعات یا غصر زنانا ہونا چھ مکہ پت حشوا نبی علیہ السلام ویلیو چھ ہندہ چاکم دیولی در وجہ نہیں ہے و هندا په زنانو کې را لپنه غوښته ایمان راو با نبی عليه السلام پر خبره نبی عليه السلام چې بیا تا غوښته وی ولای سرت نه غلا باندې کوي نو هندې وته وی وی ابو سفیان شوم نه اعماله پورا خرچه نه راکړي د خرچه مطابق بغیر اجازه ته غوښته شما نبی علیہ السلام وطوی اانت ہند اتر ہندائی آغی وطوی آو نبی علیہ السلام غلط یعنی نبی علیہ السلام اعلان کرو چلکا ہندہ شوٹ کئی وچی ایماندار ارالا نبس خبر ختم شن بیا وتوی سیدا نبی علیہ السلام وتوی او د خرچه مطابق ته اصل نبی علیہ السلام ولا یزنین زنا باندې کوي هندې وتوی دا مونږ دمو ہے دا کار مونږ بجاہلیت کې نه کړنه په اسلام کې ویولي کو بیا وی وی اولاد بنو وجنی ولا یقتلن اولادهن وی اولاد بنو وجنی وی هندی و تووی وی ربیناهم صغارن و قتلتهم کبارا من وارو وارو لوی کلو تارا لبو بدر کی ملکلو من کنو وجنی تارا لملکلو ولا یسرقن ولا یزنین غلاب نکی دی او زناب نکی او نبو وجنی اولاد نقبل آئے تفصیل لا تقتلو کشیو ولا آئیتی نوی بہتان او نبر اوڑیو بہتان چی جوڑی بدی دی لرا دی بہتان لرا باین آئی دی امنا وارجل امنا ومیانزو لا سنو دخپو کلو کی سمت لبیو چید زان نیجور کی مخترا دویم یفترین باین آئی دی امنا وارجل امنا ومیانزو خپو او لا سنو کی یعنی دا ولد الزنا نسبت بقبل خاون تنگی دا ولد الزنا نسبت دا بقبل خاون تنگی آنا فرمالی بنکی استعبنی کائی کی نبیات و سروکا خبائی هنان اللہ ذکر دی سرا وستغفر لہن اللہ بخنو غار دی لرد اللہنا یقینا اللہ رے بخنکون کی میرابان یا اللذین آمنو سورت باغ اس ختمه چې وکړم شروع کړو اے ایمانوالو لا تتولوا قوما دوستی مکو داسې قوم سره غضب الله عليهم غوسه کړی دا الله په دی باندې لا تتولوا قوما غضب وګدای کړه لا تتولوا الكفار اونوي چې کافر سره دوستی مکو اشاره ده دیتا چې کافر باندې الله غضب کړی چې تاسو په سره دوستی کوئ نو په هغې غضب دی نو په تاسو به هم څه شي نو مستعد د غضب د الله به وګرځئ نو د دې وجه نه اوږده کړه خبره او غضب الله علیهم وي قد یئسوا من الآخره یقینا دی نه امیدوري د آخرت نه مطلب دی چې څه کوي نو د خپلو خواهشاتو او د خپلو دنیاوی مفاداتو دا پارکی نو کتا دی سرس شی ملگر شی نو بتاب هم دا دنیا مینس شی غالب شی او سب هم دا آخرت تیاره پریدی زکا چه ملگر دا ملگرین رنگ اخلی دا قد ایسو من الاخره و سر زکوی یقینا دی نامین دا آخرت نام لکس نامین دا کافر قبرون والا لکم لک کافر چه آخرت نمانو دا اوسنیم نمانی دا مطلب دی کما ایسل کفارو لگا سنچی نا امیدو کافر یعنی قبرنو والا امڑ کافر چا غی نمانو ندیم نمانی سورت صوف مدنی سورت دی یو سل نهم نمبر دی بنزول کی فرد سورت غابن او مخی دی سورت جمعین نازل شروع پس دو سوره تغابن او مخی دو سوره جمعین نازل شو مخی بایکارتو دو کافرانونا نوست ترغیبی للقتال بایکارتو که نوستوی جهاد و سرو کوئی صفون برابر کئی او جنگ و سرو کوئی مخی زجرو چارا کارونا چه دا اللہ خوخنی نمائی کوئی اوست وئی چه کن خبری دا اللہ نی خوخنی نمائی کوئی دعوت سورت تا زجر پاکوال غیر مرضیو یعنی ترغیب للقتال اسے جنگ جنگ زوتا ہے او کائی ہے نا صرف دے کندن دا خبر اڈوز مارے خبر ډیر کای او عمل دی نشتا خبر ډیر دی او عمل دی نشتا ترغیب الالقتال لے سورت کے مسلمانان ہوتا دری قائدے ذکر گئی فخطاب یا ایو الذین آمنوا اولنی آیات کے مسئلہ توحید دا بیا خطاب اول لے اسر پاسے وائلو تاجت نشتے کولو مواری نو جہادو کئی او تفصیل کئی دانے ترغیب مسلمانانو طور کئی تر رکو تر آخرہ دویم خطاب اغب الاسم آیات کرے پاغی کے ترغیب دے جہاد تا پاجرون دا آخرت باندے او بدرین خطاب پاخری آیات کرے پاغی کے ترغیب دے قتال تا ویو نقل باندے دے بنی اسرائیلو دے عیسیٰ علیہ السلام پا ملگرو باندے خطابات ثلاثہ دی امتیازات و ندیس اول مسئلہ توحید ذکر گئی سبا للہ دی مسئلہ لجہاد کی گی فاکی ہوئی اللہ لراغا چپ اسمانو کی راج بزما کی واغا اللہ را زرور و دیکمت والا دی مسئلہ لپار جنگو کی خاص اللہ پی مو ہوئی چلا پیوائی او جہاد نکوئی بے ہمت اکی گئی ما کما خبرہ کہنو عمل پیوکا اے ایمان والاو ولی کوئی آغاز ولی وائی آغا خبرہ چکوئینا خیر دے جہاد خبرہ کہے اووائی چی خوخ میں دے نویم کا کنا خبر مقدن عند اللہ دیر دقار و دغسی خبر دادا اللہ پنید آنتا قولو مالا تفعلون ناجتا سکوئی آغا شوائینا ان اللہ یحب الذین یقاتلونا بشارت او ترغیب قتال دا جنگو کئی جہادو کئی دا اللہ را دشمن سرا دا اللہ محبوبان بہو کردئی دا اللہ محبوبان بہو کردئی یقیناً اللہ مینہ کئی داغ کسان و سراج جنگی کی پلار دا اللہ کی صفان پا قطار کاننا و منیان و مرسوس لگا جدوی عبادی مضبوطا افلکا کاننا و منیان و مرسوس لگا جدوی عبادی اکلک او مضبوط چیسا و پلستر شوی اشارہ دا چو مسلمانان جہاد کی ردید بارد وحدت ضرورت تے چه مسلمانان دی طول چه کمدنو یوشی کاندام بنیانم مرسوس لگا چه دیوی چه کمدن آباد مضبوط و اصطال موسیٰ دا چه کمدنو ترغیب دی جہاد تا چو گورا چا چه خبری کولی او جہادی نکو داغی سحال شو جہادو کئی دا کل چه بسڑے نکئی نکئی او نیکئی نیکئی نو آخیر زلو کوک شی زلو با دی پوک شیوی از زلو با دی واوری عمل کوا فاوکی چی ویلی موسیٰ علیہ السلام قول عزیزانو تاوزم عزیزانو قولی تکلیف را کوئی مال رم او یقین انداز صفت رم پیغمبر پا بیدینی بانی آغت تکلیف رسی چی بیدینی کی این آغت تکلیف رسی اچی دی موسیٰ علیہ السلام تووی سورة المائدہ آیت نمبر 26 چه موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی موسیٰ علیہ السلام تا چه اذب انتا و ربکا فقاتلا انا هنا قائدون لارشتا و رب دی فقاتلا نو جنگی گئی انا هنا قائدون فبدا ہو فموسیٰ علیہ السلام سورة خبشو ویلما تو حضور دی ولت کمنه مال تکلیف را کوي او یقینا تاسو به ترا چې زرا لګل د الله ایمان تاسو ته الله را لګل بیا مم خبره نه مني تباو کې دې کاګ شو نو کاګ کل الله زړه دای او دې قتل دای کاګ شو نو الله کاګ کړل یذل من یشاب علی بوش کلام فیذل الله الظالمین وما يضل به الا الفاسقين كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب چه شکیوی زدیوی عنادیوی نو کوک شی نو اللہ کوک کی اللہ کوک کی نولیه ما تولا نولیه دے وارد نو اللہ وارد مطلب دس طرح فضلہ کے دے ہدایت مینا او شوق نو دے کیناو بغض و حسدو اللہ رب العزت وارو فلما داغو پاوکی چواڑی دل دی کاغو شو دی کاغو کلال اللہ زرنا دی محر پیو لگو واللہ اولاد القوم الفاسقین اللہ رب العزت ہدایت نکی کلکو تا پا فسق باننی ویس کالا ایسا نا دی کمدنو بل ترغیب او جانگی گی عیسیٰ علیہ السلام د دې مجاهد پیغمبر زیره ور کړو چې دا سه مجاهد پیغمبر برازي هغه د دین د سر بلندای د پاره او د اقامت دین د پاره jihad کوي تاسو ر دې پیغمبر په ماهیت کې jihad وکي کنه وایس قال عیسیٰ او پاک چې عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ د ماری بنی اسرائیل معلومه شو عیسیٰ علیہ السلام ټول دنیا له پیغمبر نه و یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو یقینا ذات سازد اللہ امتاسو تا رشتیا کون کے داغے چھوڑان دے زمانو من التورات ایر توراتنا او زیر ورکون کے پیو پیغمبر چرازی و زمان رسو چھ نم داغا احمد دے نم داغا با احمدی او پا تورات کی لنبی علیہ السلام نم محمدو او پی انجیل کی لنبی علیہ السلام نم احمدو دا غی بجبا کی فارقلی تو فارقلی تو آسان آخر اکی فارقلی تو نبی آغی جبا کیو وچی عربی تیر آوالی دا فارقلی تو مانا دا احمد مانا یا واو یادی من بعد اسمو احمد رازی و زمان رستو چنم دا احمدی دا دوار دا نبی علیہ السلام نمونو فلما جاهم باوکی چراغ دیتا راوڑل دیتا صاحب دلیلو نام شکر صاحب دلیلو نام راوڑل سرد دینا عیسیٰ علیہ السلام زیر ورکو او بیاوم او نبی علیہ السلام صاحب دلائلو مراوڑل بیاوم دین کارو کو فلما جاوم پاوکی راوڑل دیتا صاحب دلیلو نام ویوائل حادا صور مبین دارا چکم دنو جادو صاحب او نشتا غر ظالم دا غچانا چو جوڑی پا اللہ بانی دارو کو وهو يدعى الى الاسلام او دیرا بل لکیگی اسلام تا یعنی دے شرک کی اللہ پیغمبر توحید ترا بلی او دے شرک کی اللہ ادایت نکی قوم ظالم تا دی پا دی انکار بانے او پا دی افترا بانے مقصد سا دے مقصد دی دا اللہ دین ختم ولی یوریدون آلو تیونور اللہ ترغیب الالقتال کافر لگیا دی دا نبی علیہ السلام پا انکار بانے او په دروغ او قوانینو جوړولو باندې هغه د کمندونو مهنت کوي چې د الله توحید او د الله د اسلام رڼا مړ کی د الله د توحید او د اسلام رڼا چې کمندونو سږي مړ کی یریدونا اراده کوي لوی نور الله چې مړ کی رڼا د الله په حقوق په باندې بیا فوائم په جو په باندې او الله پوره کوم کې رڼا خپل دې الله خپل رڼا پوره کوي ولو کره المشرکون اگر کبا دیگرنی مشرکان ولو کره المشرکون اگر کبا دیگرنی مشرکان هو الذی اللہ دی آغازات ارسل رسوله تیبیا ترغیب قتال تورکو جہادو کئی جہادو کئی او دا اللہ دی دین دی اقامت خدمتو کئی اللہ دی آغازات ارسل رسوله بلو دا سورہ فتح کی دایات نرشو ارسل رسوله تاوی لگا پیغمبر آلیکل پیغمبر فل بل حدا پا سعید خودانا باندی بل حدا پا حدایت او پا دین کرا او په دین د الله علیه وسره مقصد دې صدادې یعنی پیغمبر سره هدایت ته تا قائدو او دین الحق نظام زندگی دا وسره او دا هر دور سره بالکل مناسب دی راغل صلی دې بصرا ویلو دا وره کو زیبا نه نه لیوزره ولدی ته دې دا پارا ظاهر کی او غالب کی دی دین لرا حالت دین کلی پنظامونو ټولو باندې سالم نظامونو ختم شي یعنی مغلوب شي او اسلام نظام غالب شي. دا قرضه په امت پاتې ده اوس وخت کې مخینو پورا کړی و او په اوسنی امت دا قرضه ده چې له زیرو ول دین کلی مهنت خوري کی کنه مهنت پکې اقامت دین د پاره دیو اظهار دین غلبه دین دا غلبه دین د پاره مهنت پنبوی ناج آغا چه کمدنو فرض دے آب فرض دے دا قبل وست مطابقو آب علا کنافذ نشنو نافذ دینشی لیو زیرہ والا دین کلی اگر کبھر گنی مشرکان خدا با اللہ ظاہرین فالاو کرے المشرکون دویم خطاب مسلمانان تا او جانگی کئی دا اللہ را دین دا پارا نغالب ای دین دا پارا محنت کو کئی خواریو کئی محنت کو کئی اے ایماندارو اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم آیا خبر کم تاسو لرا علی تجارت په یو سودا باندې تنجیکم من عذاب الیم چې خلاص کی دا تجارت تاسو لا دا عذاب دردونکو نه تؤمنون بالله ورسوله یقین به کوئی تاسو په الله او پیغمبر دا الله هغه داره تجارت چې ایمان لري تاسو په الله او پیغمبر باندې او جهاد به کوئی تاسو د پاره د دین دا الله فمالونو په بدلونو باندې دا ډیره بهتر تاسو لا د جهاد نه کولونه تاسو په جهاد نه کولو کې دینی دنیاوی फायदा غاړي په جهاد کولو کې ډیر خیر دی اوم د دنیا फायदा او د آخرت کته تاسو پوهیږئ ما بکه الله تاسو ګناونه تاسو یو د خلکم دا د آخرت نتیجا او د نبه کې تاسو له باغونو ته چې بای کې بالا نه داغه نه سندونه او بنگلی پاکیزا فاما ساکن طیبتن او بنگلی عمده عمده فی جناتن ات فاغ باغونو دا همیشکی دار کامیابی لویا نتیجه دا دنیا و اخراتو حبونا ایو بل سیز بدلوم در کی اخرائی زکووی چه دا دنیا کامیابی دا اصل ندا او دا پایدارا ندا خطاسو بی خوشحالی گی نو اللہ بدلسی دی رمخ که دنیا خوشحالی ذکر کرا اور دنیا کامیابی رست ذکر کرا و اخراتو حبونا او بلا کامیابی چه تاسو خوخوی دیلارا سشه دیگا مدد او غلبات طرف دا اللہ نا مدد طرف دا اللہ و فضل قریب او غلب لاس فلاس نزدی خبر زیر ورک ایمان دارو لرم یا ایو اللذین آمنو فا اللہ دل دا در کئی نو کئی مدد کنا کتوا تکالیف پرازی و حواریینو نو برداشت کری و حواریینو برداشت کل اللہ رو غلب سکرا وار کرا اللہ رو غلب سکرا و تاسو تکالیف برداشت کئی اللہ بدل غلب سکی ایمان والاو و دار ترغیب دپارا واقع دا سابقینو ذکر گئی نمونه ذکر گئی دی عیسیٰ علیہ السلام دا ملگرو چاگئی دی آت کڑو او پا آغا خلقو رد دے چاگئی وی تی دی عیسیٰ علیہ السلام پا دین کسا نوان جہاد نو رہبانیتو اے ایمان والاو شئی مدد کون کی دا اللہ دا دین نصرت مانا دا غلب دین محنتو گئی لکا سنگ چے عمل پا دین فرض دے دا کشان تے نصرت دین فرض دے تو وست مطابق عالم بد اقفل وست مطابق مدد کئی دا اللہ دا دین امیان بد اقفل وست مطابق کئی حاکمان او افساران اغی بد اقفل وست مطابق کئی فوجیان پولیسان اغی بد اقفل وست مطابق کئی دا ارچا اقفل وست خوب دی بکسا کی خپل اچندہ اچول غواری یعنی دا غلب ای دین پا بکسا کی خپل ایسا اچول غواری بس خام خام محنت دا دے پکار دے اے ایمان والو کون انصار الله شهید کم در مددگار د دین د الله لکه چې ویلو عیسی از د مریم خاص ملګرو تا دا تربیت خاصه ده خصوصی خبرو کا همالګرو سره فکر پیدا کیږي غاڼو نه مرداري کی چې تا غاڼا کې اعلان وکي نو بس هغه وی بلا خلک ته وبي کیسو کو نو ته دوا دوا درې درې جدا کا او جدا جدا الله سو تو جدا جدا سره خبر وکا للعوارینا من انصار الاله سوک مدد کوونکې زماده الله دې دپاره او دا الله په دین کې او یا خاص ملګرو مونږه مددگار دې دا الله یو فامنه طائفتون مون خدمت کو هيا ایمان راوړو یو ډول د بنی اسرائیلونو او انکار کوم له ډلې فاین الذین بشارت فاین الذین اوکلک میکل آکسان چې ایمان راوړو په دشمن مدد ملو کو مدد میو کدا آکسانو چې ایمان راوړو علا دوی مقابل د دشمن د نه کې نو شودی غالب او زوراور لیوزهره الذین کله تمهنت کوا الله رب العزت په تام غالب کی الله وتعالى غالب کی تو سورۃ جمعہ مضمون بدل شو جو سبحو راغه اوس په انفاق شروع شي سبحا په صدره کې سبحو شو سورۃ جمعہ یو صلی سم نمبر د نزول کې پس سورۃ سب مکه د فتح نه نازل شوه ده مکه د سورۃ فتح نه نازل شوه ده مخی صورت کی وظیفہ دا مجاہدین و سرفروشان اسلام وظیفہ دا مجاہدین سورہ جمعہ کی وظیفہ دا علماء ذکر گئی ترغیب الالانفاق شدیب دا علم خرچہ گئی او خلق و لبا دا انفاق ترغیب ورکی علماء ذمہ داری شدیب علمی جہاد کی ترغیبات باور کئی مخ کی صورت کے صف القتال دی صورت کے صف الصلاة تے ازانو دی علی الصلاة می یوم الجمعہ مخ کی صورت کے ترغیب قتال تو دی صورت کے تزہید من الدنیا دنیا دا وجن جہاد نہ بندے گی جہاد مبردہ مرکزی مسئلہ دا صورت تھا ترغیب الی الاعمال الصالحہ انفاق پاغی کی او دے نیک و اعمالو تا ترغیب انفاق داغی صدا جز دے یا ترغیب الی الانفاق انفاق تا ترغیب اول دعوت توحید ذکر گئی او بیا صداقت د نبی علیہ السلام او زورنا انکار کون کو تا چه سوک انکار کئی د نبی علیہ السلام د نبوتنا آغی تا زورنا مرگ امیرے گی جنگو کئی جہادو کئی دوی ما رکو کی ترغیب دے چه دینی اجتماعات تا حاضر شی دینی اجتماعات تا حاضر شی چ الله رب العزت چې دین سره امینه پیدا شي دین سره امینه پیدا شي او پاغي کې باندې انفاق تذکرہ کیږي د دنیا ته توجه مکوي د بیا مال مولا مثال او د جمعې درځه تذکرہ د امتیازاتو نه ني دار امتیازاتو نه ني اول مسئلہ دی کمدنو آغار توحید ذکر کئی چه انفاق دی مسئلے دی پار کی گی او جہاد دی مسئلے لکی گی سب بیو للہ پاکیوی اللہ رب العزت لرا آغا جب آسمانو کی دی آغا جب آسمانو کی دی بادشاہ دی المالک بادشاہ دی دد نظام داغیر تنفیذ کوشش کئی القدوس پاک دارا ابنا داغه با بادشاہی که عیوب نشتا او داغه با قانون که عیب نشتا حال عزیز ورار او دا حکمت والا صداقت دا نبی علیہ السلام اشاره دا دلیل وحی تا چرا دی مسئلی دا تعلیم دا پارا اللہ قرآن را لگلو اللہ دائی را لگلو الله دې هغه ذات چې را لګلې په امیانو کې پیغمبر خپل پیغمبر د دینا فل امیین مکی والو کې زکه مکه ام القراوا رسول منهم پیغمبر د دینا یتلو علیهم آیاتی وظائف د پیغمبر یتلو علیهم دانا چې مدنی دور کې صرف قتال لے او مدنی دور کې دعوت نشتا دا آیات مدنی دور کې راغله ده او سلور ځای په قران کې راغله ده او سلور واړه ځای مدنی صورت ده بقره مدنی ده بقره کې دوه ځای راغله ده آل عمران مدنی ده یو ځل آل عمران کې راغله ده او جمعه مدنی ده دا د کمندنو هم مدنی آیات به راغله ده صدانه ده چې په مدینه په دور کې د قتال سره درس و تدریس او تسکیه نفس او د مکی مهنت ټول منسوخ شو د مکی مهنت ټول منسوخ شو دا ارتشاویلی دی دا د خلافت باطنی و اصول دی دا سلور انشاءاللہ سورت نور کی براشی او دای په مدنی سورت کی روڑی دی دانه دا چگنینو پا مکی دور کې چه کمدنو مدنی دور کې د مکی اغا مهنت لالو منسوخ شو لاړو منسوخ شو مهنت ځان لشه دی احکامات ځان لشه دی احکامات خودی پورا شو علیوم اکملت لکم دینکم یتلو علیهم آیاتی وظائف د پیغمبر داری بیانې بدیتا آیاتون دا اللہ پاکی بدی لرا دا غلط و عملونونا چه تسکیه نینو اس پیدا نکی و تسکیه اهم چیزو ویعلمهم الکتاب والحکمہ او پویا کئی بدیل را پا کتاب او پا سنت طریقو پا حکمت پا اسراری دین و انکانو من قبلو او یقین اندهی مخید راتو دا پیغمبرنا خام خواب و گمراه صاحب کیو کچا دا ویل چه دا پیغمبر صرف دا عربو دا پارا دے صرف دا عربو دا پارا دے او یا دا آغا وقت دا پارا دے زمان دا پارا اسن دے لیکن منکرین حدیث وی چه تشریح د پیغمبر د هغه وخت د پاره و اوس به موږ د قران خپل تشریح کوو لکه دې مطلب دا دی چې پیغمبر علی السلام د هغه وخت د پاره قران وای واخرین منهم او نور به خبردار کی واخرین او نور ته به بیان کی منهم د دین عالم ما الکوبین نور ته راغله دا واخرین موږ هم یو تر قیامت چې نور راځي لا مال کو ویم چې دې یو ځای شي دې اوسانو مکه او عربو سره هغه الله ر زور او د حکمت والا ترې ټول دنیا له او تر قیامت لري فلم لم مال کو بهم چې د عربو رقم بهارو هغه وخت او لم مال کو بهم چې د نبی علی السلام د دور نو رسنیو تر قیامت پورې لا لم مال کو بهم لکل انذرکم به و من او الله دې خاوند او هغه لري ضرور او د حکمت والا ذالک فضل الله دار چې کمونو فضل الله دا د الله مې ربانی و دائم مونږ ته کمونو نصیب کړه ورکه الله دې لرا هغه چاته چې را دیو کی او الله دې خاوند فضل لوی زور نه نه مونږ کوتا شاغی دا وي چې دا د کمونو پیغمبر مونږ لنه راغله او دا پیغمبر نه دی چې کمه دې کمندنو وادي شوی وي فتاورات کې او انجیل کې کمه وادي شوی دي دا دې کمندنو هغه پیغمبر نه دی هغه ته زور نه ذکر کړي ماثل الذین ذم کم عالمان د تورات چې دې پیغمبر حقانیت پټي او دا مسله خلکو ته نه بیانې د دې پیغمبر حقانیت پټي او نه بیانې دا غي مثال لخر بشان دي مثال ذکر کړي چې دا غي مثال لخر بشان دي ماثل الذين حملوا التوراۃ مثال کسانو چې حواله کړې شوی دا غي التوراۃ حواله کړې شوی وته ثم لم يحملوها بیا اوچت نه کړي لاره ورولو ته هوینړو په بجونه شوی حملو وروای وروای لوتا خوې نوړو لکه بار اوچت کی پن پا سر بانی سکی اوچت کی اور ڈس پیدی کگی شی اور آرتاو شی کوناتے پس مکاو لگائے نو اوچت دا تاکو خوو دی نوڑو نو دی تا دا کتاب اوچت کرے شو مطلب سو زدائی کو یادی کو توجیحات ربطنا خلاصی مشکلات عرصی سکڑو یاد کرو خدا غید بیان دا غید قانونیت حق ادا نکو ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها خلق تا بیان نکو او دا جون قانون نکو لم يحملوها دا سدا لکا موبایل کے سڑے ڈاؤنلوڈ کی تو موبایل کے تفسیری کبیر ڈاؤنلوڈ کا او عجیب کے ما سر وی تفسیری کبیر شتے تو پایدہ شتے ما سر اجے کمدن وی لزر کتابون ری ڈاؤنلوڈ کری میری نو هم میلو نو کدک کشان تی تار دی پانون دی مضبوط اسکو ڈاؤنلوڈ کو خوچ کل عمل تا و عقیدی تا و کردار تر آغلے ندے نو سم ملا می احملوها عربائی کے موبایل کے تحمیل لکلے چی ڈاؤنلوڈ کائے هم میلو تحمیل ڈاؤنلوڈ ہوئی نو دے صرف ڈاؤنلوڈ کل کئی آیاتون از دکا ربتون از دکا خلاصی از دکا مشکلات دکا دکا عقیده دو قرآن نشتا عمل دو قرآن نشتا قانون دو قرآن نشتا بیان دو قرآن نشتا حق تی ندی ادا کرده فلم یحملوها نبی علیہ السلام فرمائی لینی اشراف امتی حملت القرآن اشتی کنا واصحاب اللہ اشراف امتی حملت القرآن زما پا امت کی عزتمند دو قرآن بوج اوچتون کی دی زکون کی تشنلی وی دی حملت القرآنی وی دی چاگئی دو قرآن حق ادا کی ویڑ قرطبی پا تذکرہ کی دارنگ امام دغا ملال قاری پا مرقات کی مانا کردی دا چا حملت القرآن سوک کی اغوی حملت القرآن العالم العامل به حامل القرآن سوکتے العامل العامل العالم العامل چه پوئیگی پی امو پا قرآن او بیا دو قرآن حکم ادا کئی دا عمل دو قرآن عمل صرف زان لمنس کول ندی زان لتلاوت کول ندی صرف زان دو گنان بد کول ندی دو قرآن پا عمل کی بلک دے ذکر دے رتل دے دا دو قرآن عمل دے دو قرآن پا عمل کی فحکم دے انحکم دے لیوزیرو دے انعقیم دین دے دا طول دو قرآن کریم عمل دے پا عمل کی براولی دا دو یهود مثال بے لے نو من خدا وایو چه قرآن دو طول نسدے قرآن دو طول کتاب نسدے افضل لے او قرآن دو طول جامعہ دے پا قرآن کی تورات شتا پا قرآن کی انجیل شتا پا قرآن کی زبور شتا روایت میویلے و رابو مشی انشاءاللہ قرآن کریم کی اگر طول کتابون شتا او تی تو علم الاولین والآخرین دا طول پا کشتا نو چیز تورات پا ارتاولو او دا تورات پا حق نا ادا کولو یا سڑے سے کمدنو خرکی گی تو قرآن پا ارتاولو بنا خرکی گی اخ خرکی گی بازد بازد خرکی اس میں تفضیل بگار دے احلال مولی سے خبر اخر ہوئی بلانکے برے لینے دے ابرل لے ہوئی آپ کے اس میں تفضیل ہوئی ویدازل ضروف نہیں ادرغی ودہ سے کمدنو قرآن کریم داغبہ سے کمدنو غٹ خری بیا غٹ خری اللہ دی منگ دے دی خرطوب نو ساتی شیخ الحدیث سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وید بیامل مولا دو مثال وی گی دی یو سپے بلخر قرآن مجید کی ہوتا یو سپے لی دی پکی بند کی وی پکی قرآن کریم کی یو چه کندر ہوتا سپی لی دی او بلی ہوتا خروی لی دی وی سپے چی دی دا احس الخیوانات تی حیواناتو کی رزیل اس خاچتو گندا او خرچ دین دا ابلد احمق الحیوانات کما قلب حیوانات کی نو چکل او سڑی قرآن او قرآنی عمل کردار پری خودو او دا قرآن قانونی زندگی پری خودلا دے زان چکم دینو عزت من کول غواړي په مال او په دولت او په دنیا باندې الله به د سپین زیات ذلیل کړي. او دې ځان ته خيار وي چې ګینه ما پالیسیو چلاولا او ما دې کمنو ځان بچ کو او ما خپل مال بچ کو ځان ته سوې او خيار وي. قران وی دې خر دې کما صلی الحمار نو کما کلو ته وی خر شیخ صاحب وی علم چنده کې به شتر خواني چو عمل در تونه سنادانی که علم دیرو که وچ عمل در کنی نو کمقلی نمو عقید بود ندان اسمن چار پای برو کتاب چند نمو عقید که او ندان اسمن دی بس یو ساروی کتاب دی دربانی دا پاسا آتا ای مغزراچی علم و خبر که برو ایزم است یا دفتر ده دیج مازغ خالی دی ده خالی مازغو والا تصدق پتا را خر تا چې په ما باندې د پاسه قشاک پروت کې کتاب پروت دی. علم از بار دین پروردان است نه از بار دنیا خوردان است. علم از بار دین پروردان است. علم د دین د پاره دی نه از بار دنیا خوردان است. د دنیا د خوړلو د پاره نه دی. هر کې پرهیز او علم او زود او فروخت هر باندې ګرد کرد او پاک به سوخت چاچی علم راجم کو او بیا په دنیا خرص کو نو د درم راجم کو تیلې وتو بے فائدار کې عمر دریافت چیز نه خرید او زر به انداخت چې چا عمر په ذل ضایع کو هده دې کم دنو پیسې ور کړو سیوانه وستل ثم لم يحملوا بیا دې کم دنو اوچات نه کډیلارا کما صلی الله مار پشان دې کم دنو ذخر دې یا عملو اسفارا چاچ کمدنو اچت کی کتابونه اچت کری دی بیسا بد دے چه کمدنو مثال لا کسانو مثال قوم آئیت دروزن گنی آئیتون دا اللہ او اللہ ایدیت نگی قوم ظالمانو تا قولی آئیو اللذین آدو دا چه کمدنو دعوت نمباحلی دا لی کتابو پدی بانی زورو چه دا پیغمبر صحیح پیغمبر ندی او منگ اولیاء اللہیو پدې باندې ډیر زور لگاو نو جواب وقته وا یا کسان چې ودیانی کتاب داو کوي چې نو کوم اولیاء الله چې تاسو دوستان د الله الهو د خلقونه نو غواړي مرګ لرا کتاب ترشتنی دروژن د بارا بقره کې یا تلو فلا تمنو نو او نو غواړي د دې لپاره چې هم د وځ داګنه چې لګل دي لاس نو دی او الله په دې ظالمانو ترغیب ال جهاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرګرتیا کې د کوبر او د شرک د ختمولو لپاره جهاد وکي او مالو لګوي مرګ اسیم راضی مرګ ته کندنا اسیم راضی وقول ان الموت الذي تفرون منه وتوا یقینا مرقا شتا سخت دې دینا یقینا ملاویتن کې تاسو سره بیا به واپس کړی تاسو هغه ذاته چې په دې پټو بخارو خبر به تاسو په اجتا سو کول اے ایمان والاو ترغیب مجالس علمیہ ہوتا دا علم مجالس ہوتا چکل بیان کی گی خطبہ کی گی دا علم مجالس ہوتا حاضر شی التا بر ذکر اللہ تذکروی دا اللہ احکامات بیادی گی دا قرآن و دا انفاق خبری بکی گی علماء و لبکار دی چا غیر دی خبرو بیانو کی چا دی خبرو بیانو کی اے ایمان والاو پاوکی چواز اکلش ماندتا پورز جمیم همان دکه یاد اولو دا اللہ تا چه دا اللہ را دین تذکرو شی او نیکو مجالسو ترا شی او پریک دی دنیا وی معاملی پریک دی سودا گانی دا دا بہتر سال دا پار کتاس پوئی گئی چه کلا خوزیت سوالات پرکڑ شمون فند شروع پیلا خوارش ازمکا کی بس دیا زی یعنی بغیر دا دینی ضرورت نا اصرا غنڈی دل خنوی تانی سے بوئی ویچیا سے خلق راجم شی اوزائی کی او دینی ضرورت نہیں فدین جنگ جوڑی گی بدی یو بل سرکینی نو خبری سکی شروع کی نو بس غرب شروع شی کانا بس دینی ضرورت پورا شو بیا خورے گا خپل خپلکار لزا بس فانتا شروع فیلان خوارش بزما کی او لٹوی دا فضل اللہ اللہ نا او یادوی اللہ را ڈیر ڈیر کیلے ہی چکامی آپ شیطاسو ویزار آو زورن آغا شاگردانو تا اواغ متعلمینو تا چاگئی استاز دک کشان دی پریدی او دنیاوی سیزونو بسی لارشی کرکل ٹولا لارشی او نور فضولیات ولالاړ شي او استاد دغه شانتی پری دي پاو کی چوینه دی تجارت او یا چې کم نه او فضل مشغولتیا نو خوارشی الیا دیتا او پات کی تعالی ولالاړ ورته و هغه چې الله سره دین ډیر فائدہ مند دی مین الله وې د مشغولتیا او د تجارت نا او الله ر بهتر روزی ورکوونکه